चोरी नहीं की है तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुझे कैसा मेरा हाल वे जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे